stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 marca, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polski ochotnik ciężko ranny w walkach o Ukrainę, przetransportowany do kraju. Rosję mają pilnie opuścić przebywający tam Amerykanie, to apel Białego Domu. Papież czuje się lepiej, przekazują lekarze. Wkrótce ma wrócić do Watykanu. Przez Kijów do Polski dotarł ciężko ranny polski ochotnik walczący w szeregach sił zbrojnych Ukrainy, poinformował minister Michał Dworczyk. Jego stan jest poważny, ale stabilny, napisał minister na Twitterze. Wielkie podziękowania dla ukraińskich lekarzy i MSW Ukrainy oraz gratulacje dla naszych medyków Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, dodał Michał Dworczyk. Prezydent podpisał ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej, która ma poprawić leczenie i wyniki. Ma ona poprawić leczenie i wyniki terapii nowotworów. Andrzej Duda w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Jana Pawła II w Siedlcach mówił, że chodzi przede wszystkim o wyrównanie szans w dostępie do leczenia. Bardzo nam zależało na tym, żeby zobrazować to w jak największym stopniu. Dlatego właśnie dzisiaj spotykamy się nie w Krakowie, nie w Warszawie, tylko spotykamy się w Siedlcach, mieście średniej wielkości w naszym kraju. Mieście, w którym dostęp na takich samych zasadach właśnie jak w tych wielkich ośrodkach, gdzie do tej pory były najlepsze placówki, jest przecież tak samo dla pacjentów ważny. Chodzi o to, żeby nie trzeba było jeździć na drugą stronę kraju po to, żeby otrzymać sprawne, kompleksowe leczenie onkologiczne. Krajowa Sieć Onkologiczna ma zapewnić pacjentom niezależnie od miejsca zamieszkania dostęp do profesjonalnej, ujednoliconej diagnostyki i optymalnej formy terapii. Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 170 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory. 100 tysięcy chorych umiera na raka. Biały Dom wzywa Amerykanów przebywających w Rosji do natychmiastowego opuszczenia tego kraju. To konsekwencja aresztowania przez rosyjskie służby korespondenta dziennika Wall Street Journal pod zarzutem szpiegostwa. Stany Zjednoczone potępiły działania władz na Kremlu. Podczas wirtualnego briefingu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że prezydent Joe Biden został poinformowany o aresztowaniu dziennikarza Wall Street Journal. Branie na cel amerykańskich obywateli przez rosyjski rząd jest absolutnie nie do przyjęcia. W najostrzejszych słowach potępiamy zatrzymanie pana Gerszkowicza. John Kirby dodał, że ambasada Stanów Zjednoczonych w Moskwie jest w kontakcie z rosyjskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i stara się o dostęp konsularny do dziennikarza. Amerykanie powinni wziąć pod uwagę ostrzeżenia rządu Stanów Zjednoczonych, aby nie podróżować do Rosji, a obywatele USA przebywający w tym kraju powinni natychmiast go opuścić, apelował rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu. Kirby potępił ograniczanie wolności mediów w Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Poprawia się stan zdrowia papieża, w najbliższych dniach wróci do Watykanu. Poinformowali o tym lekarze, którzy opiekują się Franciszkiem w rzymskiej klinice Gemelli. Ojciec Święty jest hospitalizowany od wczoraj w związku z infekcją układu oddechowego. Dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego Matteo Bruni poinformował w krótkim wieczornym komunikacie, że papież dziś po południu odpoczywał, modlił się, ale także pracował. Lekarze opiekujący się Ojcem Świętym poinformowali, że w wyniku zaplanowanych badań u papieża stwierdzono zakażenie układu oddechowego. Zastosowano leczenie antybiotykiem podawanym dożylnie w kroplówce, które przyniosło spodziewane efekty i poprawę stanu zdrowia. Jeszcze nie wiadomo, czy papież będzie przewodniczył obchodom Wielkiego Tygodnia. Jak podano, w niedzielę wielkanocną mszę świętą będzie celebrował dziekan kolegium kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re. W niedzielę palmową uroczystości na placu świętego Piotra poprowadzi kardynał Leonardo Sandri. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio jest jedynym radiowym patronem medialnym jednego z najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich w Europie, Tour de Pologne. W siedzibie publicznego nadawcy w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy między Polskim Radiem a Langteam. Dzięki podpisanemu porozumieniu relacje z wyścigu oraz specjalne audycje tematyczne będzie można usłyszeć na wszystkich antenach Polskiego Radia, podkreśliła prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. Cieszę się, że nasi słuchacze będą mogli czerpać garściami z tego porozumienia, czyli słuchać audycji, słuchać relacji, ale także oglądać i słuchać podcastów właśnie o kolarstwie, o sporcie, ale także o zdrowym trybie życia. Współpraca z Polskim Radiem to ogromna promocja wyścigu, kolarstwa i Polski, powiedział prezes Long Team Czesław Lang. Pokażemy ci piękne trasy, pokażemy piękną Polskę, powiemy o tym. No i te emocje, które niesie z sobą wyścig, damy poprzez antenę Polskiego Radia dla wszystkich. W ramach współpracy powstanie również seria podcastów o historii kolarstwa w Polsce. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Rzadko rozpoczynamy serwisy sportowe od hokeja na lodzie, ale skoro dopiero co poznaliśmy mistrza Polski, to wręcz nie wypada zaczynać inaczej. Tytuł w Cuglach obronił GKS Katowice. Już po pierwszej tercji katowiczanie prowadzili 3-0. Lehtonen, Krężołek i Pulkkinen. W drugiej tercji bramki nie padły. No i na kolejne gole musieliśmy czekać aż do decydującego starcia. Andrzej Szedivi strzelił na 1-3 dla GKS-u Tychy i wydawało się, że jeszcze może być w końcówce ciekawie, ale Fraszko odpowiedział bardzo szybko. Było 4-1. Później jeszcze jeden gol Jeziorski dla GKS-u Tychy, ale Pasiut postawił kropkę nad i na 20 sekund przed końcem meczu i GKS Katowice wygrał 5-2 w rywalizacji play-off 4-0 i po raz drugi z rzędu został mistrzem Polski. Dla Trójki Kuba Nisiński. Po hokeju skoki i ostatki Pucharu Świata cykl jak zwykle kończy się na mamucim obiekcie w Planicy. Najlepiej z reprezentantów Polski w kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu wypadł Kamil Stoch. Był 10, zaraz za nim byli 11 Piotr Żyła i 12 Aleksander Zniszczoł. W zawodach zobaczymy jeszcze 32 dziś Andrzeja Stękałę. Czego spodziewać się po naszych skoczkach w ostatnich konkursach sezonu, mówi ekspert dyscypliny Igor Błachut. Myślę, że nie należałoby oczekiwać szczególnie mocno miejsc na podium. One mogą się przytrafić przy dobrym zrządzeniu losu. Indywidualnie to najbardziej chyba należy liczyć na Kamila i Piotra, ewentualnie na dobry występ drużyny. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że kończy się długi, trwający 5 miesięcy sezon. Nasi reprezentanci właściwie nie walczą już o to, aby za wszelką cenę poprawić chociażby jedną lokatę w klasyfikacji generalnej w Pucharze Narodów. Także to, co udało się wygrać, już zostało zdobyte. Mówił Igor Błachut. Doprecyzujmy jeszcze, że kwalifikację wygrał Słoweniec Anżela Niszek. Teraz tenis stołowy, po nim ziemny. Stołowy ma priorytet, bo ping-pongistki KTS-u Siarkopolu Tarnobrzeg są na najlepszej drodze do obrony tytułu w Lidze Mistrzyń. W pierwszym meczu finałowym pokonały 3-0 we Francji Metz. Punkty dla Siarkopolu wywalczyły Ing Han, Xiaoxin Yan i Yu Fu. Rewanż w Tarnobrzegu zaplanowany na 5 kwietnia wydaje się formalnością. Pingpongowe rakietki zamieniamy na tenisowe rakiety. Lotaryngię na Florydę. Tu znamy kolejnych ćwierćfinalistów prestiżowego Miami Open. Najpierw zgodnie z przypuszczeniami został nim Daniil Miedwiediew. Rosjanin zakończył dziś piękną przygodę bliżej nieznanego Christophera Eubanksa. Amerykanin notowany dopiero na 119 miejscu w światowym rankingu uległ 5 w tym zestawieniu zawodnikowi 3-6 i 5-7. Niedługo potem w najlepszej ósemce zameldował się inny Rosjanin. Karen Khachanov do 3-2 pokonał też sporo niżej notowanego Argentyńczyka Francisco Cerundolo. Kończymy serwis siatkówką i Tauron Ligą Pań w dwóch dzisiejszych meczach. Najpierw BBTS Bielsko-Biała 3-1 pokonał Pałac Bydgoszcz, a potem Wolej Wrocław Azoty Tarnów 3-0. I tu stawiamy kropkę. O sporcie jutro po 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurno, z większymi przejaśnieniami może padać przelotny deszcz, miejscami burza. W większości kraju od 13 do 15 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11. Trójka. Program trzeci. Skoro już 9 minut po 23, to chyba czas w końcu zacząć kolejne Białe Szumy. Z tej strony Justyna Grabasz, dobry wieczór Państwu. Dołożę wszelkich starań, żeby ta końcówka dzisiejszego dnia była jak najbardziej magiczna. of day my life was filled with the rain. Oh, baby, sunny. You smiled at me and really eased the pain. Dark days are done and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, I'm so true. One so true. I love you. Jak widać, jak słychać, coraz dłużej obecne na niebie wiosenne słońce nieco uderzyło mi do głowy. Wczoraj audycję w tonacji trójki rozpoczęliśmy tym utworem, Sunny, w oryginalnym wykonaniu Bobiego Heba, a dziś na początek Białych Szumów bardzo klimatyczna wersja Jamesa Browna i The Felice Trio. No, nic nie poradzę na to, że bardzo lubię ten utwór. Dziś właśnie takie jazzowe i soulowe klimaty będą królować w Białych Szumach, w szumach mocno związanych z dzisiejszą datą, 30 dniem marca, w którym wydarzyło się naprawdę wiele wartych uwagi muzycznych wydarzeń. Dziś wspomnimy głównie te urodzinowe, ale zaczniemy od rocznicy odejścia pewnego genialnego muzyka z zachodniej Virginii. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Grandma's hand soothed the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hand. Grandma of candy, Grandma's hand. Pick me up each time I fell, Grandma's hand. Boy, they really came in a handy, she'd say. Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have Grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for Grandma. Znakomity głos, którego brzmienie no, trafia prosto w serce. Bill Withers za nami i Grandma's Hands z albumu Just As I Am, czyli z jego płytowego debiutu. Debiutu, który dał mu bardzo dużą rozpoznawalność, bo właśnie na tej płycie znalazło się kultowe już Ain't No Sunshine. Zostaniemy jeszcze na moment przy jego muzyce. Tym razem jednak przeniesiemy się do 72 roku i do Carnegie Hall, gdzie w październiku Bill Withers dał fenomenalny koncert. Oczywiście mnie na nim nie było, ale na całe szczęście są nagrania i my jednego z nich właśnie teraz wspólnie posłuchamy. World Keeps Going Around. Looking at the pictures of the places that he'd been. Old man told me what he found. Said it don't make no difference whether you're out or whether you're in. No, the world keeps going around and around. Said he looked at the places, talked to the faces that he'd seen. Then he turned the pictures upside down. Said it don't make no difference how many places that you've been. Said the world keeps going around and around. Going around and around. Then he put up the picture, shook his head and with a grin. He talked about his ups and downs. Said it don't make no difference how many

będzie brała cło z oddechu dziś, a dwa. Jak motocykl szybka, jak noc niczyja wolna. Odpłynie wzięty powietrza, chaos daje jej oddech do końca. Kiedy przyjechali chłopcy na sygnałach rozpaczliwych, jego już nie było tutaj. Ci postali, popatrzyli, zakręt, ślisko, drzewo, rów. Nie ma do roboty nic. 200 metrów dalej kask tamtej dyskoteki, neonu błysk. Grzebali go w niedzielę, szło na końcu jak sąsiadka. Trzy relanium, dwa kieliszki, całe miasto w oknach, gratka, wanki w głowie, żadnej myśli. Jak w gondoli go złożyli, pod lastriko całe w kwiatach. Ktoś przechodząc obok Anki, nie ma wstydu i dziś szmata. Który potrafi fenomenalnie opowiadać i te opowieści umieszczać w swoich niezwykłych utworach. Pablo Pavo i Ludziki i Wenecja, czyli nazwa pizzerii, w której pracowała Anka. Z tego, co słyszę, wokalnie tutaj również słychać Ankę, a właściwie Anię Iwanek. Jeśli się mylę, to niech mi ktoś poprawi, ale wydaje mi się, że to jest właśnie jej głos. A to był utwór, który trafił na płytę Polor z 2017 roku. Na płytę, która przyniosła grupie Pablo Pavo i Ludziki coś, co można nazwać przebojem, chociaż w przypadku ich muzyki to określenie wydaje się być jakieś takie nienaturalne, ale niech będzie. Mowa o dancingowej piosence miłosnej, czyli chyba najbardziej popularnej ich kompozycji. No i pewnie się Państwo domyślają, że nie mówię o tym bez powodu. Zaraz tego utworu wspólnie na trójkowej antenie posłuchamy, a potem przeniesiemy się do przedwojennej Warszawy. Jak Gregory Isaacs,

stay in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. In everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Nie chciałam Państwu przerywać tego pięknego klimatu, więc z jazz bandu Młynarski-Masecki przesunęliśmy się powolnym, ale tanecznym krokiem do muzyki Billie Holiday, czyli kolejnej mistrzyni budowania pięknego klimatu. No to chyba teraz czas na te nagrania koncertowe, które wcześniej Państwu obiecałam. Kiedyś tym utworem zachwycił mnie na trójkowej antenie redaktor Baron, więc w ramach uprzyjemniania sobie i Państwu wieczoru posłuchamy go również dziś. A no i mamy doskonały ku temu powód. Urodziny Erika Claptona. tried to give you consolation. Ja wiem, że ten utwór pojawił się kiedyś w pięknej wersji Unplugged, że są różne nagrania studyjne, ale jednak właśnie to wykonanie, w którym Claptonowi towarzyszy Wynton Marsalis, uważam za prawdziwą, niezwykle wzruszającą perełkę. Lepszej Laili jeszcze chyba nie słyszałam, ale może się kiedyś zaskoczę. Nikifor pisze, że jakieś dziwne te szumy dziś. Faktycznie było chyba trochę nietypowo, ale mam nadzieję, że mimo wszystko trochę umiliłam Państwu dzisiejszy wieczór. Na koniec wybrzmi nam głos jeszcze jednej dzisiejszej solenizantki, Norah Jones, również w wersji koncertowej, ale zanim to nastąpi, to jeszcze Państwu zdradzę, że białe szumy realizował dziś Krzysztof Sagan, a to jest Radiowa Trójka. A ja się nazywam Justyna Grabasz, tak jeszcze na koniec. Dziękujemy serdecznie za obecność, życzymy dobrej nocy i do usłyszenia. A na koniec Cold Cold Heart i Norah Jones. You're my every dream.